امت مسلمہ کا کیا گیا اللہ والے. کسی نے سوال کیا کہ میں 2 سال سے میڈیکل انٹرنس سی ای ٹی دے رہی ہوں, کلاسز میں بھی میں ٹاپ آتی ہوں اور پیپر بھی میرے بہت اچھے جاتے ہیں, اور میرے والد کو اور مجھے اتنی امید بڑھ جاتی ہے کہ میرا اس بار نمبر لگ ہی جائیں گا. پچھلے سال میرے والد سب کو میرے کامیابی کے لیے سب کو دعوت دینے کا بھی انتظام کر لیا تھا, صرف رزلٹ کا انتظار تھا. نماز کی پابندی کرتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں, لیکن اب دوبارہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا اور میرے والد کی امیدوں کا کیا ہوں گا, پلیز آپ مشورہ دیں. انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے میڈیکل سی ای ٹی دیا, میڈیکل انٹرنس دے رہی ہوں, مطلب 2 سال سے دے رہے ہیں, کلاسز بھی کی, ٹاپر بھی آئے, سب آیا, پھر ان کے والد نے ایک بار نمبر لگ جائیں گا ایسے امید سے دعوت کا بھی انتظام کر لیا لیکن نمبر نہیں لگا, پھر نماز وغیرہ سب کرے, اب کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز, جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے سب سے خیر اور سب سے اچھے راستے نکالیں گا, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ سی ٹی میں پاس نہ ہونا, کامیاب نہ ہونا ہی آپ کے لیے سب سے اچھی چیز تھی. یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے, کامیابی ہر بار یہ نہیں ہوتی کہ سب سے اچھی چیز یا جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو تو ہی میں کامیاب ہوں. کامیابی وہ ہے کہ میں نے ایک چیز سوچی لیکن میرے رب نے مجھے اس چیز پہ چلایا جو یقیناً میرے لیے حقیقی کامیابی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, یہ بڑی اہم بات ہے. زندگی کے ایسے کئی ڈیسیجنس ہیں جن ڈیسیجنس کو جب میں سوچتا ہوں پیچھے, جب میں تھا اس حال میں تو میرے لیے وہ بہت برے ڈیسیجنس تھے, مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہوا. ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے, کوئی گائیڈنس نہیں دینے والا تو بچے ایسے سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد جب اب پلٹ کر دیکھتا ہوں سارے حالات پہ تو وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا. سمجھ رہے بات کو, وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا, ورنہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید, سمجھ رہے, پھر وہ کچھ اور نتیجہ. تو ہم انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں, بہت نزدیک کا دیکھتے ہیں. جب آپ نمازی ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ پر توکل کر رہے ہیں اور سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی آپ کا نمبر نہیں لگنا, دس از سم تھنگ گڈ فار یو, میں کہوں گا یہ آپ کے لیے اچھا ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چوز کرا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کو ہم خیر سمجھے لیکن ہمارے لیے شر, اور کسی چیز کو ہم اپنے لیے شر سمجھے ہمارے لیے خیر ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ایک واقعہ تھا مصر کا کہ ایک صاحب ٹیچر تھے سعودی عرب میں, جاب کے لیے وہاں تھے, اپنے شہر سے نکلے, قاہرہ کے اندر فلائٹ لینا تھی, سعودی عرب پہنچنا تھا اور مطلب جاب پر پہنچنا بہت ضروری تھا, وہ نکلے اور ٹریفک میں پھنس گئے. جب پہنچے تو فلائٹ جا چکی تھی. اتنے غمزدہ, غمگین کی دنیا میں اس سے بڑا غمزدہ کوئی نہیں, ایک دم منہ لٹکا ہوا پریشان, کار میں بیٹھے واپس. جب واپس گھر آ رہے تھے, گھر ابھی پہنچے بھی نہیں تھے تو ریڈیو پہ, چونکہ ریڈیو کامنلی ٹیکسیز میں ہوتا ہے, ریڈیو پہ خبر آئی کہ وہ فلائٹ جو قاہرہ سے نکل کے جدہ جا رہی تھی وہ سمندر میں کریش ہو گئی اور کرو کے ساتھ سارے لوگ مارے, مطلب سبھی مر گئے. اب یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی, ایک گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ سب سے بد نصیب, پاسپورٹ پہ ویزا اسٹیمپنگ نہیں ہوئی, کیا سب ٹکٹ ویسٹ, جاب چلی گئی نا سمجھو ایک طرح سے, اگر ایگزامس وغیرہ ہوں گے جاب تو گئی اس کی, اور ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب. ایک ہی واقعہ ہے, 2 پہلو, یہ کیسا ہوگا بھائی, ابھی تو سب سے بد نصیب سبھی خوش, یہی ہوتا ہے, کبھی نتیجہ جلدی دکھتا ہے اور کبھی نتیجہ آخر سے دکھتا ہے, لیکن یہی تقدیر ہے, یاد رکھیے اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب سے پرفیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور بہت ساری بار اس چیز کو میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ چکا ہوں, لیکن وہ آپ کے لیے سب سے خیر ہوتا ہے, سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ سب کچھ تیاری کیا, سب سے جلدی گیا, اس چیز کے لیے سب سے زیادہ مجھے امید تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا, اور اسی دن کی فلائٹ مس ہو جانا, ایک تو آنکڑے بھی سامنے آتے 5 فگر کے جو ڈوب جاتے فلائٹ مس ہونے والے, تو اور دوسرا وہ جو چیز اٹینڈ کرنے آپ جا رہے تھے, وہ پروگرام, وہ چیز, آپ سوچ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے, مس ہو جاتی, سامنے والوں کی امیدیں, ان کی تیاریاں, اور آپ مس ہو گئے, لیکن وہی خیر ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ, ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایسا کیسا ہو گیا, میں نے سب کچھ کیا, جلدی نکلا اورنگ آباد سے, فلاں ہوا, یہ ہوا, ایسا کیا, بمبے پہنچ گئے جبھی, اور پھر اس کے بعد بھی یہ کر رہے, اسٹاف پہ چلا رہے وہاں کے, اور یہ کر رہے, اور سمجھ رہے بات کو, لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک پلان ہے اور اللہ کا ایک منصوبہ ہے, وہ سب سے بہترین ہے, اس کو آپ قبول کر لیجئے. تو میں کہوں گا آپ نے سب کچھ کیا, ابھی بھی سب کچھ کیجئے, اللہ سے اچھی امیدیں رکھیے, इसके बाद भी रिजल्ट अगर वो ना आए जो आप चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए अल्लाह ने इसके अलावा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए अच्छे वो रखे हैं उसको ऑप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ये सोचे बगैर कि आपका सीटी में या आप मेडिकल एंट्रेंस पास होना था, छोड़ दीजिए उसको और लग जाइए अल्लाह ताला। आज नहीं, आज से 2-4-5 साल बाद जब हम बैठेंगे पिछले देखेंगे, फिर गौर करेंगे, कहेंगे जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, अगर शायद ये नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। होता है शायद, ये कब होता है, एक वक्त जाने के बाद इस चीज़ को समझना, और ख़ास तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं 10th में था मेरा परसेंटेज आया था 56.28, 56.28, स्टडीज़ के एतबार से मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बहरहाल तो मेरा ये परसेंटेज आया था। मैं बच्चों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी इतना लाइए, वरना बोले नहीं अब इतना कम है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप अपनी सलाहियत दीजिए, मेरी सलाहियत ये थी पढ़ाई की हद तक, ठीक, हर किसी की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक। तो तब मैं बहुत, सब लोग डिमोटिवेट हो गए, सब लोग बोल रहे हैं तुम्हारा तो कम परसेंटेज आया, तुम्हारा तो ये आया फलां हुआ, लेकिन मैं चीटिंग भी नहीं किया था, ठीक है, दूसरा चीट नहीं और दूसरा यही मेरी मेहनत थी, इसका नतीजा और मैं इस पर खुश था। लेकिन सब लोग अरे तुम तो ऐसा हो गया, इतना कम परसेंटेज आया और ये, तो थोड़ा सा आदमी डिमोटिवेट हो जाता, परेशान होता है, ठीक, एकदम वो होता परेशान होता है। तो मैं भी कुछ लोगों के साथ है ना परेशान रहना, फिर कॉलेज में भी अजीब कर दिए थे उन्होंने जब क्लास वाइज कर दिए थे, मतलब परसेंटेज 90-75 क्लास अलग, 75-60 क्लास अलग, अब आपका ग्रेड कौन सा उससे अच्छा, तुम 60 के नीचे हैं। अब आदमी अगर कोई सी क्लास में, सी ग्रेड में, मतलब वो क्लास ए बी सी, सी में वही बच्चे जो 60 के नीचे हैं और 50 के ऊपर, जब भी आदमी वो कर लेता, मतलब एक तरह से कास्ट सिस्टम बना दिया था उन्होंने कॉलेज के अंदर कि ये रैंक वाले, ये तबके वाले, ये तबके, ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से होना चाहिए कुछ चीज़ें। बहरहाल तो लो, थोड़ा सा आदमी लो होता है, अरे यार ये हो गया। मुझे दो एक चीज़ की खुशी तो हमेशा थी, मैं चीटिंग नहीं करता था, तो मुझे उसकी खुशी थी मैंने चीट नहीं किया, ठीक। दूसरे बहुत सारे मेरे से ऊपर ग्रेड में थे तब, क्यों, तो यहाँ वहाँ नंबर आया, खूब चीटिंग की और 70s में ला ली मार्क्स, ठीक है। तो हालांकि पढ़ाई में तो मेरे से भी कमज़ोर थे, मतलब उनका 51-52 आना चाहिए था, लेकिन आ गए 70s में, लेकिन आगे चल के 12th में, 12th से आगे नहीं बढ़ सके बेचारे वो लोग, 12th में रह गए, फिर वापस बिजनेस वगैरह में लग गए, चूंकि वो कैलिबर ही नहीं था ना, मिल गया। तो तब मेरे लिए बहुत होता था, अरे यार मैं इतना कम परसेंटेज आया, ये आया वो आया। लेकिन एक मुखर्र थे उस ज़माने में, किसी एक कैंप में गया था, वहाँ एक स्पीकर थे, वो ऐसा स्पीच दे रहे थे, मतलब दीनी इज्तिमा टाइप ही था, लेकिन बच्चों के, जो बच्चे 10th पास हुए उनके लिए था। तो वो मुखर्र बोलने लगे और मैं बहुत हंसता था, कुछ भी चीज़ पे जोक बनाना हंसना मेरा काम ही था, वहाँ भी मैं हंस रहा था। तो एक मुखर्र वहाँ बोलने लगे और अच्छा जुमला बोला, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस ऑन द टॉप। वो बोलने लगे कि जो लोगों के कम परसेंटेज आए बिल्कुल मायूस ना हो, ऊपर हमेशा खाली जगह होती है टॉप में, जहाँ तक जिसको पहुँचना है वहाँ पहुँच ही जाता है, परसेंटेज उससे हिट नहीं करता है, ठीक है। किसी का डॉक्टर होना ही उसको इज्जत दिलाने का बायस नहीं है, किसी का इंजीनियर होना ही उसके मालदार होने की वजह नहीं बनता है। बहुत से लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, हज़ारों इंजीनियर काम करते हैं उनके पास। मैं किसी इंजीनियर डिग्री को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ तकदीर, अल्लाह जो आपके लिए पसंद करता है दिस इज़ समथिंग सबसे बेस्ट है, आपको मालूम है ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। किसी का ड्रॉप आउट हो जाना भी उसके लिए कभी कभार वो होता है, जबकि उसने अपने एफर्ट्स लगा दिए। मैं एफर्ट्स के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, एफर्ट्स पूरे लगाना, इस्लाम एफर्ट्स को देखता है, रिजल्ट को नहीं देखता है, ठीक है। एफर्ट्स क्या लगाए, नीयत, आपने कोशिश क्या की, तो नतीजे एक अलग चीज़ है, कोई कामयाब हुआ कोई नाकाम हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने एफर्ट्स क्या लगाए, एफर्ट्स लगाइए आप, मैं इससे मुनकिर नहीं हूँ। लेकिन एफर्ट्स लगाने के बाद इंजीनियरिंग नहीं कर सके, ये बेस्ट था आपके लिए। एफर्ट्स लगाने के बाद आप सीटी नहीं पास होगी, बेस्ट था आपके लिए। एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको वैसा रिश्ता नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेड था, बेस्ट था आपके लिए जो आया आपके पास, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप अपनी कोशिश कर लो और उसके बाद जो आया ना वो सबसे अच्छा, इसको मान लो, समझ रहा हूँ, तो इसमें आप बहुत मुतमइन होंगे। जब मैं आगे बढ़ा, जस्ट मैं ग्रेजुएशन में था, बहुत सारी चीज़ें मेरी डेवलप हो गई, मैं चीज़ों को समझने लगा और मैं इस चीज़ का कायल था कि कोशिश करना चाहिए और तकदीर में जो होगा नतीजा वो आएगा। और ज़िंदगी में कई मरहलों के अंदर मैंने उसका फ़ायदा उठाया, जहाँ बच्चे रो देते थे, जहाँ बच्चे परेशान होते थे, जहाँ जाने को डरते थे, वो सारे काम मैंने किए, इसलिए कि मेरे लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, समझे। इस वजह से कि अल्लाह ने चाहा, हमने कोशिश की, मैंने पैसों को संभाला, अच्छे से रखा था, फिर भी गिर गए, क्या करूं? अब रोते बैठूं या आगे क्या करना है वो कोशिश करूं? बहुत सारे लोग रोते थे, मेरा आदमी ये था कि मुझे आगे क्या करना है, उधार पैसे किससे लो ढूंढना चालू करूं। अब वो रोना क्या करने का, रोने से क्या पैसे मिलेंगे क्या? और ये चीज़ आदमी को हेल्प करती है, याद रखिए। जब वो समझ जाता है इस बेसिक चीज़ को, तकदीर क्या है, तकदीर का सही माना, ये नहीं कि कुछ पढ़ रहे लिख रहे हैं बड़े तकदीर में जो होगा वो आ जाएगा, सीटी के लिए मेहनत नहीं कर रखा है जो, नहीं मैं कह रहा हूँ आप सब कुछ कर लिया आपने, 2 साल आपने मेहनत की सब कुछ किया, फिर भी अगर सीटी में नंबर आपका मेडिसिन में ना लगे ये आपके लिए सबसे बेस्ट था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको आज, इसलिए कि आपने एक प्लान किया और अल्लाह का अपना एक मनसूबा है। आप जो प्लान करते हो आपके लिए कभी कभार खैर खाई का नहीं होता, चूंकि आप बिल्कुल नज़दीक का देखते हैं, अल्लाह ताला की बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं 12th हुआ, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन बस अब फाइनल था, फीस भरना था, उसके बाद वापस आ गया, यानी अपने से इंजीनियरिंग नहीं होंगी, ठीक परसेंटेज था लेकिन नहीं होंगी, चूँकि मैथ्स मुश्किल जाता था, फिर इंजीनियरिंग पूरा मैथ्स है, क्यों खामखा इंजीनियरिंग में लेना और फिर उसके बाद वापस आना। ठीक है मैं वापस आया, 40,000 रुपीज़ फीस थी, वाली साहब को बोला मैं इंजीनियरिंग एडमिशन ले रहा हूँ, मैं आज़ाद कॉलेज के अंदर जो है BSc में एडमिशन ले रहा हूँ और BSc की फ़ीस है 2250 रुपये, ठीक है तो मैं वो फीस अपने जेब से पे कर दे रहा हूँ और ये चेक आपको लेकिन वापस नहीं मिलने वाला है। और मैंने बाइक ले लिया, एक बाइक नहीं थी, वाली साहब बोले ठीक है आप बाइक ले लो, ठीक मैंने आपको दे दिया था फीस आप बाइक। अब उस टाइम में जो मेरे साथ लोग कह रहे आपके पास तो पैसा था, आपके वाले साहब पैसा दे रहे थे, सब कर रहे थे, ये कर रहे थे, आप वहाँ क्यों गए? मैंने कहा प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पाऊँगा, इसमें मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो लोगों ने किया माशाल्लाह। कुछ लोगों का ये हुआ कि उस टाइम लग के आ गया कि नॉन, जिसको बोलते हैं ना एलिजिबल फॉर IT फील्ड, ठीक है मतलब 5 साल फेल हुए एक ही क्लास में, ठीक है और उसके बाद फिर कॉमर्स वगैरह ये वो किया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने सोचा वो कर सकते हैं सिर्फ परसेंटेज और पैसे के बेसिस पे, मैं पीछे आ गया। मैंने कहा नहीं अगर तकदीर में होंगे ना वो सब चीज़ें मान नहीं रखती आपके डिग्रीज, आप मैं नहीं कर सकता, ज़ाहरी तौर से मेरी वो सलाहियत नहीं, और फिर भी मैं कहूँ तकदीर पर एतमाद, चलो घुसो, ये ठीक नहीं, मैं नहीं गया, समझ रहे आप? एक तो ये कि मेहनत कर लिया और अपने रिजल्ट पे मुतमइन होगा, और एक उस चीज़ में हाथ में डाला जो आपकी कैलिबर कैपेबिलिटी से बाहर था, समझ रहा? मैं पीछे हट गया वहाँ, और मैं वो लोग 2003 मतलब कोई 1, 2, 3, 4 में पास हो गया, मैं 2000 में मैं ग्रेजुएशन हो गया था, 97 में मैं पास हुआ, 2000 में ग्रेजुएशन हो गया, ठीक पोस्ट ग्रेजुएशन 2003 में हो गया और मेरा तालीम का सिलसिला चल ही रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आप इससे डिमोटिवेट मत होइए, आप अपनी कोशिश कीजिए, उसके बाद जो नतीजा है वो अल्लाह की तरफ से था, वो आपके लिए सबसे अच्छा था और आगे बढ़ जाइए, बस मैं ये कहूँगा। मायूस डिप्रेस ये मत सोचिए मैं डॉक्टर नहीं बन सकी या मेरे में सलाहियत थी दूसरे बन गए, उनमें जो सलाहियत थी अल्लाह ने जो उनके लिए बेहतर समझा वहां पहुंचा दिया, आपकी जो सलाहियत है आपके लिए जो बेहतर अल्लाह आपको वहां पहुंचा देगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये बड़ी अहम चीज है और अल्लाह ताला कैसे लोगों की मदद करता है, रिस्क कैसे आता है ये नहीं समझ सकता एक आदमी, जब उसका रब देता है ना तो बस वो उसकी शुक्र अदा कर सकता है। ये बात आप लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए ये बात। जब मैं कॉलेज में था बहुत सारे गैर मुस्लिम मेरे दोस्त थे, उनके साथ रहे कई बार जहन में ऐसा बन जाता है कमाने का कमाने कमाने का, ठीक है कमाना है लेकिन रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है, तो फिर मुझे मेहनत करना है, मेहनत करना, मेहनत करना है, समझ रहे हो? देने वाला अल्लाह है, अल्लाह है अल्लाह, ये समझना चाहिए, मेहनत मैंने करना है। जब इंसान मेहनत करे तो आप देखिए कुछ लोग होते हैं बैठ कर कमाते हैं, कुछ लोग मेहनत करके कमाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करके कमाते हैं, कुछ लोग खाली नज़र डाल के कमाते हैं, मालूम ना इंस्पेक्शन, कुछ लोग होते हैं ऐसे रैंक्स पे होते हैं खाली इंस्पेक्शन चीज़ों को देखते हैं और खाली उसको ग्रेड करते हैं तो उनको लाखों रुपया मिलता है कि भाई हमारी कंपनी में आके ज़रा देख के चले, देख के जाके ग्रेडिंग करता है, ये काम बना दिया इतनी फीस हो गई मेरी 2-3 लाख भेज दीजिए, ऐसे भी होते हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, रज़्ज़ाक है, तो लिहाजा आपसे मैं कहूँगा आपका सीटी में नहीं लगा कोशिश कीजिए, कोशिश के बाद मायूस मत होइए, डिप्रेस मत होइए, टेंस मत होइए, स्ट्रेसफुल मत होइए, आपने जो सोचा आपकी एक सोच थी, अल्लाह ताला उससे अच्छा आपको सोच रहा है, जो हो रहा है उसमें खुश होइए और आगे बढ़ जाइए। देखिए ज़िंदगी के मरहले पहुँचने के बाद जब पीछे मुड़ कर देखेंगे तो बड़े खुश होंगे आप कि जो हुआ वो सबसे अच्छा हुआ था, मैं समझ, ठीक है? तो लिहाजा कोशिश करते रहिए लेकिन ना उम्मीद मत होइए।